Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem seyirciler. Nüzul sırasına göre tefsirini yapmakta olduğumuz Kur'an-ı Kerim'in bugün İsra suresine geldik. İsra suresinin 67. ayet-i kerimesiyle sohbetimizi devam ettiriyoruz. Rabbimiz bizim psikolojimizi bizim önümüze seriveriyor. Bazen biz psikolojimizi hakkıyla bilmemiz mümkün olmuyor. Hani kişi oğlunu veya kızını bile tanıyamadan bu dünyadan gidiyor. Kendi elleriyle büyüttüğü oğlunu veya kendi elleriyle büyüttüğü kızını tanıyamadan gidiyor. 40 yıllık evli hanım beyini birçok şeyini bilir de 40. yılda o güne kadar tahmin etmediği bir huyunu görür. Aynı şekilde bey de çok iyi tanıdığını zannettiği hanımının 50. yılda hiç tanımadığı bir tarafını da görür. Bu bizim insan olmamızın gereğidir. Onun için insan en iyi kendisini bilir, değil mi? Allah Celle Celaluhu de o Allah'ı unutanlara Allah da onların kendisini unutturur diyor ayet-i kerimede. Bunu senedi biraz zayıf da olsa çokça hadis diye meşhur olan bir söz ayetin ruhuna uygundur. Söylemekte bir sakınca yok. Nefsini bilen yani kendini bilen Rabbini bilir. Kendimizi bile hakkıyla bilemeden gidiyoruz. Rabbimizi de zaten hakkıyla bilmemiz mümkün değildir. Ma arafnake hakka ma'rifetike ya maruf. Ey bilinen biz seni hakkıyla bilemedik diyoruz. Rabbim bizi bize tarif ediyor. Diyor ki size bir denizde size bir zarar gelse denizde okyanusun içerisinde gemi sallanmaya başlamış. Korkunç dalgalar bir inip bir çıkıyor. O esnada dalle men tedûne. O bugüne kadar, o güne kadar çağırdığınız ilahlarınız var ya, Allah'tan başka çağırdığınız ilahlar size hiç yardıma gelemezler. Onlar yok olup giderler. Hatta o şeylerin, ilahlarınızın bir suretini yanınızda taşısanız, onlar da size fayda veremezler. فَلَمَّا نَجَّاكُمْ اِلَى الْبَحْرِ اَعْرَضْتُمْ. Orada tabii ki denizde her şeyden ümit kesilince, herkes Allah demeye başlarmış. Ama o Allah sizi karaya çıkardığında, kurtarıverdiğinde tekrar ondan yüz çevirdiniz diyor Allah Celle Celaluhu. Ve kânel insânü kefûrâ. İnsan ise çok nankördür diyor Rabbimiz. Şimdi ben Allah'a inanmıyorum, ahirete inanmıyorum, İslam'a inanmıyorum, Kur'an'a inanmıyorum, hiçbir şeye inanmıyorum. Doğarız, büyürüz, yaşarız ve ölürüz diyenler. Bir gün bir yangında, yangının tam ortasında itfaiyenin de ulaşamadığı, insanların yardıma gelemediği bir esnada onun da iç dünyasından bir ses gelirmiş. Ya Rab dermiş. Allah'ım diye bağırırmış o da. Denizde, Rabbim burada denizi örnek vermiş. Denizde gemi batmak üzereyken oradaki insanların feryadında da yine Allah'ım olurmuş. Derken Rabbim onları denize, karaya çıkaracak olursa birkaç gün sonra tekrar yine dönüş yaparlarmış. Eski hallerine dönüş yaparlarmış. Bunun küçük bir numunesi şöyle görülür. Tam benzemiyor ama bir numunedir diyelim. Namazını kılmayan bir Müslümanımız, babası, çok sevdiği babası, çok sevdiği annesi veya çok sevdiği eşi, çok sevdiği oğlu veya kızı öldüğünde birkaç gün devam eder camiye. Biz bunu görürüz. Derken yavaştan yavaştan çekilir. Derken işte bir sene sonra veya birkaç ay sonra bir başka daha yakını ölecek olursa yine gelir. Ondan sonra yine uzaklaşır. Hani Türkiye'nin zenginlerinden biri öldüğünde oğlu o cuma gitti. Basın bütün oradaydı ve iki rekatlı cuma namazını tekbirinden selamına kadar televizyonda bize verdiler. Ondan sonra göstermediler. Yok. Ondan sonra yok. Denize düşenler, ateşin içinde kalanlar veya hastahanede yatıyor, doktorlar çaresiz. Adam da inim inim inliyor. Doktorlar diyor ki yapacak bir şey yok. O esnada adamın yine yöneldiği Allah Celle Celaluhu olurmuş. Ya Rab diye bağırırmış. Derken Rabbim ona tekrar sıhhatine kavuşturacak olursa veya yangından onu kurtaracak olursa veya batmadan onu kurtaracak olursa birçok insan tekrar yine eski haline dönermiş. Rabbim diyor ki Efe emintüm en yaksife büküm canibel berri. Peki denizde boğulmaktan kurtuldunuz, karaya geçtiniz, tekrar unuttunuz Allah'ı. Peki karada iken yerin dibine batı vermekten emin misiniz yani? Batmayacağınız inancında mısınız? Ola ki evin altından bir kayma olur, toprağın içinde kalıverirsin. Ev yursile aleyküm hasiba, üzerinden taş yağabilir. Bir yanardağ püskürür ve üzerine lavlar yağar. Yani karada, denizde, havada Allah Celle Celaluhu'nun yukarıda geçmişti. Hepsinin içindekileri bilen o Allah Celle Celaluhu. Göklerde ve yerde ne var bilen o Allah Celle Celaluhu. Ve sümme la tecidû lekum vekîlâ. Ve sen Allah'tan başka hiçbir vekil de bulamazsın diyor Allah Celle Celaluhu. Devam ediyor. Em emintüm en yu'idekum fîhî târaten uhrâ. Feyursil aleyküm gâsıfen minel rîhî. Feyugrigakum bima kefertum. Thümme la tecidû lekum aleyna bihi tebî'a. Tekrar denize döndürmeyeceğinden emin misiniz? Denize girip de üzerinize fırtınalar estirmeyeceğinden ve sizi o inkarınız ve nankörlüğünüz sebebiyle boğmayacağından emin misiniz? Allah sizi orada boğuvermiş olsa sizi Allah'a karşı koruyacak kimseyi de bulamazsınız. Size yardım edecek, Allah'a karşı duracak birini de bulamazsınız diyor Allah Celle Celaluhu. Biz bunu günlük hayatımızda yaşıyoruz. Her an Allah'a muhtacız biz. Hadi ekmek için sabahtan öğleye kadar muhtaç olmadığımızı düşünelim. Bazen bir gün yemek yemeden, su içmeden yaşayabileceğimizi hesap edelim. Ama her an nefes alıp vermeye ihtiyacımız var bizim. Ve bizim bu nefes alıp vermemizde şu anda yaşayan doktorlarımızın bir etkisi yok. Devlet başkanlarının bir katkısı yok. Zenginlerimizin bize herhangi bir şey sağladığı da yok. Ama o Allah Celle Celaluhu şu an 6 milyar insanın, trilyonlarca canlının havasını o vermeye devam ediyor. Ve bir anlığına nefesimizi kesiverse bitiyoruz. Nefes alamadan gitti diyoruz. Yani biz her an Allah Celle Celaluhu'ya muhtacız. Öyle olunca zor durumlarda Allah'a yönelenlerden değil, iyi günlerde, bol günlerde, rahat olduğumuz günlerde Allah Celle Celaluhu'ya yönelenlerden, ona iman eden ve ona itaat edenlerden olalım. Çünkü o Allah Celle Celaluhu ve laqad kerremna beni ademe ve hamelnahum fil berri vel bahr ve razaknahum minat tayyibati ve faddalnahum ala kesirin mimmen halakna tefdila. Biz Adem oğlunu mükerrem kıldık. Türkçe'de kullanırız bunu. Mükerrem kıldık. Değerli kıldık, şerefli kıldık manası var. Yani insan Rabbimin yarattıklarının en değerlisidir. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْو۪يمٍ İnsanı en güzel kıvamda yarattık diyor Allah Celle Celaluhu. Hani topraktan yaratmış Allah Celle Celaluhu bizi. Ama topraktan yaratılan çiçeklerden değiliz. Hani yiyeceklerimizin hepsi topraktan yaratılır. Toprağın süzülmüş hali elmaya dönüşür. Toprak süzülür domatese dönüşür. Toprak süzülür buğdaya dönüşür ve buğday, domates, elma süzülerek insana dönüşür. Toprak ota dönüşür, otu koyun yer, ete dönüşür. Koyunu insan yer, insana dönüşür. Daha bir süzülmüş haldeyiz biz. Onun için en güzel kıvamda yarattık insanı diyor Allah Celle Celaluhu. Bu kıvamımızı koruyalım yalnız. Bu kıvam da hem ten yönü hem can yönüyle en güzel kıvamda yaratıldı. Sonra لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْو۪يمٍ سُمَّ رَدَدْنَاهُ اَسْفَلَ سَافِل۪ينَ اِلَّا الَّذِينَ آمِنُوا وَاَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ اَجْرٌ غَيْرٌ مَمْنُونَ diyor Rabbim. Ama insanoğlu aşağılanmayı, aşağılara düşmeyi arzu edince aşağılara attık. İman edenler hariç diyor Rabbim. Kıvamımızı korumak imanla mümkündür. İnsanlığın değerini korumak imanla mümkündür. Başka yolu yok. İnsan, insanlık değerini imanla korur. Ama hocam herkes iman ettiğini söylüyor. Ha, Kur'an ona da açıklığı getirmiş. فَاِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِهِ تَدَوُ Eğer onlar da sizin gibi iman ederlerse doğru yolu bulmuş olurlar. Bizim imanımız kime göre? Kur'an-ı Kerim'e göre. Kur'an-ı Kerim'e göre bizim imanımız. Onun dışındaki iman kabul edilmeyecektir. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ د۪ينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ İslam'ın dışında başka bir din edinenlerden o kabul edilmeyecektir diyor Allah Celle Celaluhu. Buna dikkat edin. Bugünlerde bu konu biraz çok çarpık bir şekilde işleniyor. Birçok insandan telefonla sorular geliyor. Yani kim yapıyor bunu kestiremiyorum ama hemen hemen Anadolu'nun her tarafında, Erzurum'undan Edirne'sine kadar, Muğla'sından Artvin'ine kadar gelen telefonlardan anlıyorum ki aynı anda aynı şeyler sunulmaya çalışıyor insanımıza. Yani güneşe tapanda Allah'a Hazreti İsa'yı Allah'ın oğlu kabul eden de Yahudiler de ateşe tapanlar da güneşe tapanlar da iman ediyorlar ya, iman ediyorlar ya fikrinden hareketle İslam'a bağda vurmaya, set çekmeye ve Amerikan politikasına yardım etmeye gayret gösteren bir kısım insanlar var. Dikkat edelim. İnsanın değerini koruyalım biz. İnsanın değerini, insan deyince 6 milyar şu anda yaşayan bütün can taşıyan insanlara insan diyoruz. Adem'in çocukları diyor zaten ayet-i kerimede Rabbim. Yani hitap ediş şeklinde de bize hem edebi hem de edebiyatı öğretiyor Allah Celle Celaluhu. İnsanlara konuşurken ya beni Adem diyor Rabbim. Ey Adem'in çocukları. Yani Adem bir peygamberdi. Siz peygamber çocuğusunuz demektir. Ya beni İsrail diyor Yahudilere hitap ederken. Ey Yakub'un çocukları. İsrail Yakub'un adı. Ey Yakub'un çocukları. Yani bir peygamber çocuğusunuz. Size yakışır mı çocuk öldürmek? Anasını babasını öldürüp elinden tarlasını, bağını, bahçesini alıp sonra da çocuğun peşine düşüp 1 milyon dolarlık bombayı atıp bir çocuğu öldürmek size yakışır mı? Ya peygamber çocuğu bunu yapar mı anlamında? Ya beni İsrail diye hitap ediyor Kur'an-ı Kerim. En değerli şekilde yarattığı kulunu başıboş bırakıverir mi? Hadi dünyada ne yaparsan yap demez. Ve hamelnahum fil berri vel bahri. Denizde ve karada onları taşıdık diyor Allah Celle Celaluhu. Denizde gemiler yaratmış Rabbim insanlık için. Karada da hani ayet-i kerimede katırdan bahsediyor, attan bahsediyor, eşekten bahsediyor binek olarak. Ve de hocam günümüzdekilerden niye bahsetmez? Ve yahluku ma la ta'lemun. Şu anda bilmediğiniz daha nice binekleri de yaratır Allah Celle Celaluhu diyerek önünü açık bırakıyor. Şu anda uçağı biliyoruz biz, helikopteri uçağı biliyoruz. Peki başka? Başka? Şu anda bilmiyoruz. Ama ileride şu andaki ilim adamlarının bile hatırına, hayaline gelmedik bineklerimiz olacaktır. İşte onu da içine alacak şekilde Rabbim diyor ki ve yahluku ma la ta'lemun. Bilmediğiniz binekleri de o Allah yaratacaktır diyor. Hocam bunu insanlar buluyor, yapıyor. İnsanı yaradan Allah Celle Celaluhu. Ve razaknahum minat tayyibati. Onları en temiz yiyeceklerle rızıklandırdık diyor. Ve faddalnahum ala kethirin mimmen halakna tefdila. Yarattıklarımızın birçoğuna üstün kıldık diyor. Bu beni Adem'i, Adem oğullarını, Adem'in çocuklarını yaratılmışların birçoğuna üstün kıldığını Allah Celle Celaluhu bize haber veriyor. Değerimizi bilelim. Değerimizi değersiz hale getirmeyelim. Değersiz hale getirmek nedir? Hani bembeyaz elbise giymişsiniz, ondan sonra da yediğiniz, içtiğiniz bir şeyle kirletiyorsunuz, çarşıya çıkamıyorsunuz bu sefer. Bembeyaz giyeceğiniz, tertemiz giyeceğiniz kirletilince o giyecek değer kaybediyor. Yıkanması lazım, tekrar kirlenmiş, yeniden yıkanması gerekmektedir. En değerli şekilde yaratılan insan da inkarla, gavurlukla kirletiliyor. Ve onun temizlenmesi gerekmektedir. O imanla, kelime-i şehadetle temizlenir. Günahlar istiğfarla temizlenir. Temizlenmezse kirli halde kalınır. Ve Allah korusun, Allah Celle Celaluhu onun temizlenmesi için cehennem ateşinden bizi geçirebilir. Temizlensin diye. Oraya da uğramamanın en iyi yolu bu dünyadayken. İnkardan tevbe imanla olur. isyandan tevbe ise istiğfarla olur. Böylece tekrar değerimize erişiriz. Ama şunu da söyleyeyim. Hani Allah eksik etmesin, muhtaç da etmesin denilir doktorlarımız için. En iyi doktorumuz der ki, hani bıçağı yedikten sonra eski halde değilsin. Bıçak yedikten sonra. Ama zaruretten dolayı bıçak atılıyor. Yani tedavi için ameliyat yapılıyor. Ama bıçak yedikten sonra eski adam değilsin. Çizik yedin. Çizik yememeye, yani o değerli insan özelliğimizi kaybetmemek için anneler, babalar, çocuklarınızı, zaten Rabbim onların fıtratını İslam fıtratı üzere yaratmış. O İslam fıtratını devam ettirerek gavurluktan ve inkardan bir çizik olmamasına dikkat edeceğiz. Hani bazen hocam işte ben bir zamanlar filan istim diyor. Hayat boyu bakıyorsun çizikliği bir yerden belli. Çizik olduğu bir yerden belli. Bir yerde çiziği ortaya çıkıveriyor. O yani istliklerin komünistlikmiş, kapitalistlikmiş, bilmem ne istlik gibi, ateistlik gibi istliklerin herhangi bir pisliğine bulaşmadan, ilkokula gitmeden önce bir kere Allah, Kur'an, peygamber, din, iman, İslam, bunlar çocuk mantığı içerisinde, çocuk diline uygun ifadelerle anlatılmalıdır. Sonra yaşına uygun bir şekilde nasıl gıdalarına dikkat ediyoruz? İmani gıdalarına da dikkat ederek büyütmeye çalışalım. Yavrularımızı seviyorsak, yavrularınızı seviyorsanız buna dikkat ediniz. Elinizle ateşe atamazsınız. Ateşe atmaya çalışsalar, hani tavuğun aslana meydan okuduğu gibi civcivleri için siz de aynı gayreti gösterirsiniz. Ama cehenneme atma zebanilerine ses çıkarmıyorsunuz. Dinsizlik ve imansızlık öğretmeye çalışan birine karşı ağız açmama durumu var. Yoksa çocuklarımızı biz sevmiyor muyuz? Bu değerli insanın değerini yitirtmemeye gayret edelim. Ve insanların değerini yitirme konusunda çalışma yapanlara karşı direnelim. Bütün kadınlar ve erkekler iffetlerini koruyarak yaşamaları gerekirken öyle bir sistem getirilmiş ki dünyada, yani satacak bir şeyin yoksa kendini sat. Bak kanuni hale getirdim ben diyor. Kanunen yapabilirsin bunu. Sokaklara çıkarsın. Erkeğe de diyor, kadına da diyor. Kanunları çıkmış. Avrupa'da, şurada, burada. Kendini satabilirsin. Eşya gibi satabilirsin. Kanununu çıkarmış insanlar. İşte insanın değerini yitirme sistemleri. Buna nereden geliniyor? Önce inkarla varılıyor bu neticeye. Sonra bu pislikler inkarın kendinden kaynaklanıyor. Hani inne şirke le zulmün azim. Şirk en büyük zulümdür diyor Allah Celle Celaluhu Lokman suresinde. Hem de Lokman aleyhisselamın oğluna nasihat ederken söylediğini bize naklediveriyor. Onun dışındaki bütün zulümler şirkten kaynaklanır. Orası kaynaklık, bataklık görevini yapar ve oradan kaynaklanır. İşte insanın değeri de böylece inkarla yitirilmiş olur. Ondan sonra siz önünü alamazsınız. Pisliğin her çeşidi gelir. Hatırınıza, hayalinize gelmedik kötülükleri işleyebilir. Yani pislik şeyden, bataklıktan veyahut da küllükten nelerin çıkabileceğini insan hayal edemez bazen. Pislik olarak nelerin üreyebileceğini hayal edemez. Onun içindir ki insan değerini yitirmeme konusunda özel gayret göstermemiz lazım. Onun da tek çıkar yolu imandır. İmanını koruyacağız çocuklarımızın. Değerini yitirmemek için. Hani ve tini ve zeytuni ve tur sinine ve hadel beledil emin lekad halaknel insane fi ahseni takvim. Sümme radednahu esfele safilin illellezine amenu ve amilus salihati. İnsanın değerini koruyacak olan şey iman. İnsanın kıvamını koruyacak olan şey iman ve o imanın gereği olan ameli salihi yerine getirmektir. Karada ve denizde Allah Celle Celaluhu bize binekler ve tertemiz rızıklar veren o Allah Celle Celaluhu'dur. Tertemiz rızıklar yaratmış. Bunların içerisinden bazılarını imtihan olsun diye Rabbim bize haram kılmıştır. Biz Rabbimin bu mülkünde, Rabbimin yarattığı bineklerle ömür boyu yaşarken Rabbimin şundan yiyin, şundan yemeyin demiş. Yenilebilecekleri saymamış Kur'an-ı Kerim. Çünkü çok, sayılamaz. Yenilemeyecekleri saymıştır. Onlar da azdır. Ama hani senedi zayıf olan bir hadis-i şerif var. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, bir kısım insanlar var ki, eğer onlara deve pisliğini kırıp karıştırmayın diye bir yasak koyulsaydı, onlar tutarlar, deve pisliği karıştırırlardı diyor. Öyle bir halet-i ruhiyeye sahip olurmuş insanlar. Kur'an-ı Kerim'in yasakladığı maddeler birkaç tanedir. Ama imanını yitirmiş insanların birçoğu o maddeleri yapıyorlar. Veya imanını yitirmemiş de ameli salihini yitirmiş insanlar o pislikleri işler hale geliveriyorlar. Adam öldürme gibi, zina etme gibi, yolsuzluk yapma gibi, kumar oynama gibi, uyuşturucu kullanma gibi, kadın ticareti yapma gibi, organ ticareti yapma gibi yasaklarla ömür geçiren insanlar, yasaklardan zevk alır hale gelmiş insanlar oluveriyor. Biz değerimizi koruyacağız. Neyle? İmanla koruyacağız. İmanımızı da ameli salihle koruyacağız. Çünkü iman gönüldedir. Ameli salih elden, dilden, gözden, gönülden dışarıya yansıyandır. Hocam rızıkları Allah yaratmıyor, biz yapıyoruz. Bahçeleri biz kuruyoruz, sistemler kuruyoruz, sulamasını yapıyoruz. Peki de toprağı yaratan Allah, havayı yaratan Allah, güneşi yaratan Allah Celle Celaluhu, tohumu yaratan Allah Celle Celaluhu, gübreyi yaratan Allah, gübrenin ana maddesini yaratan Allah Celle Celaluhu, onu alıp alıp koyan eli yaratan Allah Celle Celaluhu, neyin ne zaman verileceğini, suyun ne zaman verileceğini bilen bu aklı yaratan Allah Celle Celaluhu. Yetiştirdiğiniz gıdaların tadının 1 milyon çeşidini anlayabilecek dili yaratan Allah Celle Celaluhu'dur. Öyleyse biz bize ait bir şeyimiz yok. Hepsini Allah Celle Celaluhu bize lütfetmiş. Öyleyse lütfun karşısında teşekkürlerimize devam edelim. O da imanımız, ameli salihimizle mümkündür. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.